Humas UNS. Lha ndawa ireng iki apa? Peranakane Prabu Kresna ya. Ayo paraban iki kena wae. Menika kagem Mas Petruk ingkang nembe kondur saking Australia. Wah, nggih. Kanthi atur kados pundi Mas Petruk kawontenan ing Australia? Iki wilujeng, Pak. Nirbaya nirsangsaya. Kesenian kita tinampi kanthi sae wonten ing mriku. Eh, syukur. Menapa oleh-olehipun saking Australia? Wah, kula wawenjang kula suwan dalem Mas Petruk. Kok mboten wonten kanggurunipun kula wis tani mundhut kanguru. Wah, piye? Nek anu kanguru dan nek kang guru malah turu nggonku ndek ngi. Kang guru. Sugeng makaryo. Nggih, sembah nuwun. Saka-saka meneh menika saking kanca-kanca bagian sistem informasi UNS kagem Mas Boy Olivu Oga SP ing Solo. Waduh. Calon atmo mantu muga-muga. Wah. Kaya ngapa ya duwe calon mantu insinyur. Ha ya padha wae ya padha wonge kok, Gong. Menika kanthi ucapan, wah nderek mangayu bagya kala tanggal 9 Maret sampun kawis yuda wonten ing Fakultas Pertanian UNS. Mboten supe salam kagem Mbak Yuretno, putranipun Mas Petro. Oh nggih. Anakmu ya jebolan saka kene ya. Heeh. Nyambi gawe ndi, Dru? Swasta. Yah, syukur. Tiru wong tuwane. Ora ndinip, ora apa-apa. Sing penting iso nandur melon. Aduh, syukur, syukur. Karo nandur mayit. Dan tukul kuburan. Petot lampimu engko lagune apa? Di sumanggake nyang awake dhewe. Ya, coba. Aku ki tenan wis diaran ana fanatik sak karepe. Pokoke urung sinom ki urung lega atiku. Oh iya. Sinom, sinom. Kajaba sinom kuwi pekaremanku uga. Pamundhut saka kadangku sepuh Kang Mas Cakra Prabowo. Wah, driver UNS. Iya. Yeah. Katur Bapak Rahman Jumadi lan sedaya staf rumah tangga. Sinom Parijoto. Monggo Mas Cakra, monggo. Mas Cakra Prabowo ya dalang kok, Tru. Iya. Iya, laris karepe. Karepe. Monggo Sinom Parijoto Slendro 9, Slendro 9. Sapa sing didhawuh nyekar? Gedhe dhuwur nek nyunyuk karo sing gedhe dhuwur. Sing mepet nggih tepok kowe. Bulurah. Bulurah. Monggo Bu Joko Sinom Parijoto.